دی پا نبیانو کی سردار نبی سلطان عربی زما جانان عربی زما جانان زما جانان زما جانان عربی زما جانان عربی دی پا نبیانو کی سردار نبی سلطان عربی زما جانان عربی زما جانان زما جانان زما جانان عربی زما جانان عربی زما کا اسمان او مخلوقات ټول پر پیدا شول زما کا اسمان او مخلوقات ټول پر پیدا شول یو ستر رحمت دیر علی جل پاک سبحان عربی زما جانان عربی زما جانان زما جانان زما جانان عربی زما جانان عربی دیپا نبیانو کی سردار نبی سلطان عربی زما جانان عربی زما جانان زما جانان زما جانان عربی زما جانان عربی رب دستا یا لپا تورات او پا انجیل کی جانان رب دستا یا لپا تورات او پا انجیل کی جانان دیدل جلال تا دیر محبوب او دیر گران عربی زما جانان عربی دیپا نبیانو کی سردار نبی سلطان عربی زما جانان عربی زما جانان زما جانان زما جانان عربی زما جانان عربی دنا بوت پس پینو ڈانگوی روشان کھڑلو دنا بوت پس پینو ڈانگوی روشان کھڑلو دجلالت نقابی واخسن جہان عربی زما جانان عربی دیپا نبیانو کی سردار نبی سلطان عربی زما جانان عربی زما جانان زما جانان زما جانان عربی زما جانان عربی چی اولین او آخرین دیپا نبیانو کی آیات چی اولین او آخرین دیپا نبیانو کی آیات بیشک از مرد پیغمبر آخر زمان عربی زما جانان عربی دیپا نبیانو کی سردار نبی سلطان عربی زما جانان عربی زما جانان زما جانان زما جانان عربی زما جانان عربی شکر چشته نچی سادت یه امتی یه دیرن شکر چشته نچی سادت یه امتی یه دیرن شکر چیز ما دیرن ما او هم ایمان عربی زما جانان عربی دیپا نبیانو کی سردار نبی سلطان عربی زما جانان عربی زما جانان زما جانان زما جانان عربی زما جانان عربی